أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سو مجبور کی ہر خطا تو درگزر کر بے قصو مجبور کی ہو الہی مغفرت ہر بے قصو مجبور کی ہر بے قصو مجبور کی یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی سو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر صبح و شام تین تین بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے تمام گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی مبارک ساعتیں اپنی برکتیں لٹا رہی ہیں. عاشقان رسول خوش نصیب جو ان مبارک دنوں کے پہلے عشرے کے اندر روزوں سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں، اور کہیں خوش نصیب خوب سے خوب نیکیاں کرنے میں مصروف ہیں. نیکیاں کرنا، اپنی نیکیوں کو بچانا، اس کے اندر سب سے بڑا ایک ذریعہ زبان کی حفاظت بھی ہے. اس وقت الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر ماہ محرم الحرام کی برکتیں، اس کی رحمتیں لوٹنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس وقت فیضان مدینہ کے اندر موجود ہیں. جو عاشقان رسول علم دین حاصل کرتے ہیں، جو حاصل کرنے آئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بعض اوقات شیطان یہ ہمیں نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور جتنے عاشقان رسول یہ سن رہے ہیں وہ غور کریں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کہیں ہم اپنی زبان کا غلط استعمال تو نہیں کرتے، کہیں فضول گفتگو کے اندر تو ہم مشغول نہیں رہتے، کہ ہمیں جو یہ وقت ملا ہے خوش قسمتی کے ساتھ، کہیں ہم اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زبان سے فضول گفتگو تو نہیں کرتے. زبان کی حفاظت یہ کس قدر ضروری ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا نہ ہو. یعنی ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ فرشتے، نامہ اعمال لکھنے والے ہمارے کہے ہوئے جملوں کو، لفظوں کو وہ اپنے پاس لکھتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلام بھائیو، اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. جب بھی زبان کھولیں، جب بھی بولیں، اچھا لفظ بولیں، اچھا جملہ بولیں، نیکی کی بات کہیں. حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش رہے، کوئی بھی نہ بولا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود ہی ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت. کیا فرمایا؟ زبان کی حفاظت. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام میں کثرت نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے کلام دل کو سخت کر دیتا ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جب بھی بولیں اپنی زبان سے اچھا بولیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنا غصہ پی لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ عز و جل اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، جب بھی بولیں گے انشاءاللہ اچھا بولیں گے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم. مولا عز و جل ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا، مولا مناجات افطار دعائے افطار میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ پیر و مرشید تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرما. اے مولا جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا عز و جل جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں سب کی بیماریاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اے مولا عز و جل جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. مولا اس وقت فیضان مدینہ کے اندر جتنے عاشقان رسول حاضر ہیں مولا سب کا آنا، علم دین حاصل کرنا، سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ سب کام ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا. اے مالک مولا عز و جل جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے اللہ، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان حبیب.